Karta Świata w Trójce. Zaprasza Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Romuald Wójcik. Po rekordowym wzroście zachorowań na COVID-19 rząd czeka na opinię ekspertów w sprawie zmian w przepisach sanitarnych. O możliwościach porozumienia ponad podziałami rozmawiali w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Decyzję o wstrzymaniu unijnych pieniędzy dla 6 polskich miast poparła szefowa Komisji Europejskiej. O ponad 600 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy wynik w ciągu doby od początku pandemii. Polacy przestali przestrzegać niektórych zaleceń sanitarnych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nie mamy jeszcze od głównego inspektora sanitarnego z Ministerstwa Zdrowia zestawu nowych obostrzeń czy nowych zaleceń, czy powrotu do jakichś poprzednich. Ale nie jest wykluczone, że rzeczywiście jeżeli ta sytuacja będzie się pogarszać, to trzeba będzie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zaczęliśmy bagatelizować zagrożenie, nie stosujemy maseczek i nie zachowujemy dystansu społecznego, powiedziała z kolei Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej. Jej zdaniem sprawie nie przysłużyły się słowa premiera o mijającej pandemii, ani wypowiedzi ministra zdrowia na temat maseczek. Przekaz ze strony rządowej powinien być jednolity, mówiła posłanka PO. Reguł się przestrzega wtedy, kiedy one są w sposób jednolity i konsekwentny komunikowane przez autorytety. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny. Liczba ofiar COVID-19 wzrosła w naszym kraju do ponad 1700, a osób, które wyzdrowiały, do przeszło 33 600. Byli rywale w wyborach spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Ich półgodzinna rozmowa dotyczyła możliwości znalezienia porozumienia ponad podziałami. Dla prezydenta Andrzeja Dudy rozmowa z Rafałem Trzaskowskim była przede wszystkim sygnałem do wyborców, że politycy nawet mimo różnic mogą razem spokojnie dyskutować o najważniejszych sprawach. I żeby całe polskie społeczeństwo i wszyscy wyborcy widzieli, że można sobie po prostu podać dłoń. Normalnie trzeba pokazywać, że możemy być razem, że możemy się spotkać, że nie jesteśmy sobie obcy. Plany reformy medialnej, kwestie równości wyborów i zmian w samorządach to tematy, które postawił Rafał Trzaskowski. Wiceszef PO usłyszał od prezydenta zapewnienie, że ten zapozna się z jego projektem dotyczącym rekompensat dla samorządów. Na pewno się w wielu kwestiach różnimy, natomiast ważne, żeby wysłuchać argumentów drugiej strony i rozmawiać w sposób stanowczy, ale merytoryczny. A bezpośrednio po rozmowie w Pałacu Prezydenckim obaj politycy w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkali się z weteranami niepodległościowego zrywu stolicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Decyzja o wstrzymaniu unijnych funduszy dla 6 polskich miast, które przyjęły uchwałę o strefach wolnych od ideologii LGBT, poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Rząd będzie się domagał wyjaśnień w sprawie unijnego programu Partnerstwo Miast, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pytana o krytykę władz w Warszawie, rzeczniczka komisji Dana Spinant przytoczyła komentarz Ursuli von der Leyen. Nasze traktaty gwarantują, że każdy w Europie może być kim jest. Ma prawo mieszkać jak chce, kochać kogo chcę i mierzyć tak wysoko, jak chcę. Będę dążyć do Unii Równości. Komisja Europejska do końca roku przedstawi strategię równości LGBT+, by wszystkie programy na wykorzystanie unijnych funduszy z polityki spójności podlegały ocenie respektowania praw podstawowych. Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii, wynika z danych Eurostatu. Lepsza sytuacja od naszej na rynku pracy jest tylko w Czechach, gdzie miesiąc temu było 2,4% bezrobotnych. W Polsce bezrobocie wyniosło 3%. Bezrobocie w Unii w czerwcu nieznacznie wzrosło w porównaniu z majem o 0,1 punktu procentowego. W sumie we wspólnocie bez pracy pozostaje ponad 15 milionów osób, z czego prawie 12,5 miliona w Eurolandzie. Oprócz Czech i Polski, które wypadają najlepiej, w czołówce są także Niemcy, Malta i Holandia z ponad 4% bezrobociem. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy było 15,6% obywateli. Ostatnie dane z Grecji są z kwietnia i wtedy bezrobocie wyniosło 15,5%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 7 osób stanie przed sądem w związku z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w styczniu ubiegłego roku. Od ciosu w nożem zginął wtedy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prokuratura oskarżyła 2 policjantów, 2 ochroniarzy, urzędnika miejskiego i 2 osoby z Centrum Wolontariatu. Urzędnikowi, który zezwolił na organizację koncertu i policjantowi, którzy pozytywnie zaopiniowali wniosek, zarzucono niedopełnienie obowiązków i narażenie uczestników imprezy, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Zezwolenie na imprezę w ogóle nie powinno zostać wydane. Jak wynika z ustaleń śledztwa, potwierdzonych opinią biegłego, firma ochroniarska i organizator imprezy Regionalne Centrum Wolontariatu nie zapewnili bezpieczeństwa i porządku podczas koncertu. W szczególności nie zabezpieczyli dostępu do sceny, umożliwiając wtargnięcie na nią sprawcy, który ugodził nożem Pawła Adamowicza. Oskarżonym grozi 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to co nas czeka? Dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, okresami dłużej. Tam przelotne opady deszczu mogą sobie wystąpić. 18 stopni w Suwałkach, 20 w Gdańsku i w Olsztynie, 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Lublinie, Jeleniej Górze, Rzeszowie i Przemyślu, 24 w Szczecinie, Gorzowie, Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Krakowie nawet, 25 w Zielonej Górze i w Opolu, a najcieplej dziś we Wrocławiu, 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa. Marian, chodź szybko, wielkie wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey!

wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śpi nasz basista. Na parkiecie szum, czasowiczów tłum przy czołach czoła, a on rzuca bas i ma w oczach blask. Głośno woła: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Pół zdrowiska, pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy. Pan, my dziękujemy bardzo. To państwo wiedzą ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, a my zaczynamy koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale o wszystkim będzie czas jeszcze dzisiaj opowiedzieć. 227 trójek, proszę zadzwonić. Dobry Duszek czeka przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Chciałem powiedzieć dzień dobry na piątek, piąteczkę, piątunio, a w ogóle czy wam tak samo się nie chce jak i mi? No wie pan, nie mogę odpowiadać za wszystkich, ale istnieje pewne prawdopodobieństwo i przypuszczenia, że w kilku wypadkach może tak być. Zapraszamy do trójki. Ale mnie, my zapraszamy do dziewiątej. Z werwą i energią. O 8.13 zapraszamy na salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz zaprasza oczywiście do ogródka. A dziś w ogródku przewodniczący Platformy Obywatelskiej pan Borys Budka. To 8.13. Zapraszamy serdecznie. No a co my mamy? My mamy środeczek wakacji. W tym środeczku wakacji dziś ważny dzień dla uczniów. Czekamy w zasadzie cały miesiąc wakacyjny na to, no jakie te wyniki będą. Trzeba po prostu przyjąć to na klatę, jak napisałam, jak się przygotowywałam przez te 8 lat do tego egzaminu. Dziś wyniki egzaminu ósmoklasistów. Jak to będzie wyglądało, jakie emocje towarzyszą temu oczekiwaniu. O tym wszystkim porozmawiamy już niedługo. Po 6.30 być może rodzice i ósmoklasiści też się odezwą, cali w nerwach, albo i nie. Zapraszamy serdecznie do rozmowy. Mamy środek wakacji, a co robi taki kos na przykład w samym środeczku dnia? Kos milknie w południe. I to tak mniej więcej od 11 do 14. Kosa nie usłyszymy. Co wtedy robi kos? Ucina sobie drzemkę. Bądźmy jak kosy. Bądźmy, ale no nie każdy może, bo w pracy oczywiście, jasne. To po 7.40 dr Andrzej Kruszewicz państwu opowie o kilku bardzo ciekawych rzeczach. To wszyscy wiemy, że warto posłuchać. Warto posłuchać także doktora Tomasza, bo doktor Tomasz dziś będzie w kosmosie. Jest taka asteroida, która ma taką nazwę katalogową 6178-1986. DA. Ona jest cała metalowa i szacuje się, że na niej jest jakiś miliard ton złota. Tak się szacuje. Dlaczego o tym rozmawiamy? Proszę posłuchać. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Zapraszamy. Po 8.35 oczywiście będziemy mieli płytę poranną tego dnia. Dwa egzemplarze to w tym tygodniu Bartek Królik, ale zaraz potem będzie audycja podróżna. Wyspa Sulawesi, indonezyjska wyspa, dość sporych rozmiarów, ona jest położona między Borneo a Papuą. Słynie z bardzo interesujących zwyczajów pogrzebowych mieszkańców jednego z regionów tej wyspy, ale mało osób wie, że toczy się tam bardzo krwawy konflikt między terrorystami chrześcijańskimi, bo tacy terroryści też istnieją, a muzułmańskimi. Marcin Pośpiech zaprasza Państwa na audycję podróżną, to po 8.35. Ciekawe informacje także będą. W tej chwili 20,5 minuty po 6. No to co, sam środeczek wakacji. Tango być może? Gotham Project. Dawno nie słyszałem też o poranku. 25 minut po 6. Przypomnienie. Bardzo ważne przypomnienie. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.

Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. W drugiej połowie sierpnia będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące obostrzeń, ale rząd chce uniknąć kolejnego lockdownu. Wczoraj w Polsce padł dobowy rekord zakażeń, 615 nowych przypadków koronawirusa, kolejnych 15 osób zmarło. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że jest przeciwny zamrożeniu gospodarki. To jest tak, że być może wtedy będzie mniej zachorowań i o ileś mniej zgonów w związku z koronawirusem, ale pojawią się zgony związane z niewłaściwym leczeniem w innych obszarach, ponieważ zamknięcie gospodarki, zamknięcie, które dotyczy również w jakimś stopniu służby zdrowia, jest groźne dla całej gospodarki. Premier nie wykluczył, że Polska ponownie wprowadzi kwarantannę dla przyjeżdżających z zagranicy, w szczególności chodzi o kraje południowej Europy. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi dziś wyniki testów ósmoklasisty przeprowadzonych w czerwcu i lipcu. Od 10 absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym. Login i hasło uczniowie klas ósmych dostali od dyrektorów szkół. Prezydent Donald Trump wycofał się z sugestii przesunięcia terminu wyborów prezydenckich z 3 listopada na późniejszy termin. Amerykański przywódca stanowczo sprzeciwił się jednak rozszerzaniu możliwości głosowania korespondencyjnego. Wczoraj na Twitterze napisał, że powszechne wybory korespondencyjne mogą okazać się najbardziej nieuczciwymi w historii. Więcej na ten temat w serwisie o 7. Zapraszam. Teraz szczegółowo o pogodzie. Ola Żaczek, dzień dobry. Dzień dobry. Szare chmury się nad nami zebrały. Jak to się stało? Nie wiem, nie mam z tym nic wspólnego. Wszyscy tak mówią. No to co tam w pogodzie? Panie redaktorze, wiszą teraz nad częścią Mazowsza chmury, ale sobie pójdą. Pójdą? To mogę obiecać. Dobrze, no to biorę. I jak już się wypogodzi, to ja będę miała z tym coś wspólnego, dobrze, bo obiecałam, tak? Dobrze. Popłyną na południowy wschód, jeszcze będzie słonecznie także w środkowej Polsce. Jeśli wybierają się państwo dziś w góry, proszę pamiętać o kurtce chroniącej przed wiatrem. Będzie silniej wiać, zwłaszcza w Sudetach, w szczytowych partiach zimno od 10 do 12 stopni. Poza górami na Dolnym Śląsku pogodnie, nawet jeśli o poranku będzie się chmurzyć, temperatura też się rozkręci. Do 25, a nawet 27 stopni, w samym Wrocławiu 26. Minimalnie chłodniej będzie na Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem od 23 do 25 stopni, w rejonach podgórskich od 20 do 23, na szczytach Beskidów od 14 do 18, a na szczytach Tatr około 11, na Kasprowym Wierchu 12. I w Beskidach, i w Tatrach też momentami silniej powieje. Podkarpacie z temperaturą maksymalną od 22 do 25 stopni, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od 15 do 18. W ciągu dnia wiatr może przybrać na sile, wieczorem osłabnie, a silniejsze porywy w górach. Wiać będzie dziś także nad morzem, stety albo niestety, ale szczegóły za godzinę. Na serio? Z kurtkami? Kurtki. Tak? O, to polecam. Nad morzem też. A nad morzem to pewnie ucieszą się ci, którzy na Halloween, na windsurfingu, bo jak będzie wiało, to... Chałupy, welcome to. Warunki są. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7. Czas na Elvisa. Tego drugiego. The sun struggles up another beautiful day, and I feel glad in my own suspicious way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Despite the contradiction and confusion, feel tragic without reason. shadow flies in the shirt. SMS-owo widzę, że panu Mirkowi z Łodzi nagle i niespodziewanie włączył się tryb tańce. W piątek rano o tej porze za 22 minuty siódma, no gratuluję, gratuluję i zazdroszczę, ale nie ułatwię teraz. Chociaż nie, rzeczywiście bioderko tutaj też może pracować. Jimi Hendrix o poranku za 19,5 minuty. Będzie siódma dziś, bardzo ważny dzień. Zapraszamy do Trójki. Bo dokładnie o 10 absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty. Od wyniku między innymi zależy, w której szkole średniej będą kontynuować swoją edukację. Mamy wiele trudności, nieścisłości, problemów wywołanych pandemią i zmianami w przepisach. Sporo osób tak naprawdę bardzo pogubiło się nam w tych zasadach. Doktor Marta Rojewska, nauczycielka z 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława IV w Warszawie. W zeszłym roku te etapy następowały jeden po drugim, czyli najpierw przyjmujemy wnioski, potem przyjmujemy świadectwa, potem przyjmujemy zaświadczenia o wynikach egzaminów. Teraz mamy etap zaświadczeń, potem jeszcze mamy kolejny etap, czyli przyjmowanie ostatecznego potwierdzenia o chęci rozpoczęcia nauki. Tutaj te procedury się trochę na siebie nakładają i jakby tutaj są te podstawowe trudności. Nie czuję żadnego stresu związanego z rekrutacją, jestem dobrej myśli. Adam, absolwent szkoły podstawowej. Wiem, że wyniki egzaminów będą raczej dobre. Raczej nie ma po co się stresować, tym bardziej, że już jest po egzaminach, już są świadectwa, to po to sobie jeszcze humor psuć. Stres towarzyszy nam, no bo nie wiadomo było, czy odbędą się egzaminy. Aleksandra i jej mama, pani Agnieszka. Jeżeli się odbędą, to w jakim terminie? Wszystko było takie nie do końca jasne i sprecyzowane. Czekamy w zasadzie cały miesiąc wakacyjny na to, no jakie te wyniki będą. Ja nie mam aż takiego wielkiego stresu, ale jak rozmawiałam z koleżankami lub kolegami, no to niektórzy się bardzo stresują. Czekamy nadal na wyniki testów i na ostateczne terminy rekrutacji. Jakby całe wakacje z głowy. Te wyniki jednak są ważne i nie da się ich zmienić. Dużo znaczą w punktach rekrutacyjnych. Jak już napisałam, to trzeba po prostu przyjąć to na klatę, jak napisałam, jak się przygotowywałam przez te 8 lat do tego egzaminu. Ostateczne wyniki mają być 19 sierpnia, to raptem 11 dni mamy wrzesień. Będziemy razem czekać na wyniki w internecie, to sobie obgadałyśmy, że razem będziemy tutaj sprawdzać, ale do szkoły po zaświadczenie pójdzie sama. Do liceum można się też dostać idąc na skróty. Wśród opcji jest zostanie laureatem konkursu przedmiotowego, wtedy otrzymuje się maksymalną liczbę punktów. Jeśli jednak ta sztuka się nie uda, nadal można się nie stresować. Po wakacjach idę do prywatnego liceum, gdzie wyniki egzaminu i oceny nie mają wpływu na to, czy się dostanę, czy nie. Moja się bardzo denerwowała przed egzaminami. Pani Monika, mama absolwentki szkoły podstawowej. Podjęliśmy decyzję, że trochę jej ułatwimy życie i znaleźliśmy jej miejsce w prywatnym liceum. Także Maja egzaminy pisała, ale nie oczekujemy na ich wyniki. Nie mają one w ogóle wpływu. No i myślę, że trochę oszukaliśmy system. Na pewno jest jej, pewnie trochę i nam łatwiej. Jakie nastawienie przed tymi wynikami u Państwa? 227@małpopolskieradio.pl. Kciuki za absolwentów szkół podstawowych trzyma także nasz reporter Paweł Turski. Proszę dać znać, jakie nastawienie. Za 16,5 minuty będzie siódma. Nie wiem, czy tańce, czy nie, ale będziemy próbować. Running. scaling trees. Pushing upwards to the sky. You can love what I think's mine. Nothing comes and nothing. Dreaming of a place where I find such happiness but little care. Something else in the store keeps me running down the road, keeps me running to an unknown place. I think it's war. Paul Weller. Trochę do tańca, ale takiego troszkę wolniejszego, choć pan Mirek w trybie taniec informuje, że da radę. To dobrze. Dzień dobry, słuchaczu. Mi nawet się chce tańczyć przy tym kawałku. Ostatni dzień przed urlopem i wszystko jasne. Wszystko jasne, niczego nie trzeba wyjaśniać. Trzymam kciuki za ten dzień, no i wszystkiego dobrego, no wie pan o co chodzi. Pogo! Dostać z bani, policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes za człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Hitkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. To robi się nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, to robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Na pewno są entuzjaści tańca pogo, więc też pewnie są zadowoleni. To nowe nagranie, wciąż nowe nagranie, nagranie Organka. Też jest nowa piosenka Krzysztofa Zalewskiego, być może państwo jeszcze nie słyszeli. Będzie po 7:00, także proszę się przygotować, kto jeszcze nie zna. I sobie posłuchamy. W tej chwili za 9,5 minuty 7:00. Czas na poranną prasę, Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas do pracy. Do pracy. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze o politycznej zagrywce premiera. Mateusz Morawiecki wysyła konwencję antyprzemocową do Trybunału Konstytucyjnego. Wpis: słychać, że wysyłanie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej do Trybunału to unik polityczny premiera Mateusza Morawieckiego wobec szarży ministra sprawiedliwości. A także gra na zwłokę, by wyciszyć nastroje w obozie władzy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska może zamrozić ten projekt, mówi jeden z polityków. Ziobryści natomiast bez zmian są zwolennikami zaostrzenia kursu i wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, tak jak tego żąda na przykład Ordo Iuris. O powodach działania premiera i jak na te działania zareagowali ziobryści, pisze Agata Kondzińska w artykule Premier zaniepokojony gender. Z kolei dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie reklamuje duży wywiad, obszerny wywiad z Rafałem Trzaskowskim. To jest wywiad zobrazowany zdjęciem ze spotkania prezydenta Andrzeja Dudy właśnie z prezydentem Warszawy, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim wczoraj. Wczorajsze spotkanie z Andrzejem Dudą zasypie podziały, pytają Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak. Dobrze, że odbyła się ta merytoryczna rozmowa, w której mogłem szczerze przedstawić swoje poglądy na temat nierównego charakteru kampanii wyborczej, istoty wolnych mediów, wagi kryzysu klimatycznego, a także czy nie naruszono roli silnych samorządów w naszym porządku ustrojowym. To pierwsze pytanie z tego wywiadu, a dalej jest o nastrojach i losach na opozycji, w opozycji, o konkurowaniu z Szymonem Hołownią, a także o przyszłości politycznej Rafała Trzaskowskiego. Każdy ma swoją pracę, to wywiad z Rafałem Trzaskowskim. O Rafale Trzaskowskim także pisze dziennik Gazeta Polska Codziennie. Nie milkną echa profanacji figury Chrystusa z krakowskiego przedmieścia, której dopuścili się działacze organizacji zrzeszającej aktywistów LGBT. Jak ustalił portal Niezależna.pl, dokonali tego działacze, którzy byli najważniejszymi gośćmi projektów finansowanych z pieniędzy właśnie Warszawy. Rafał Trzaskowski wczoraj stwierdził, że nic o sprawie nie wie. Aktywistów za to w obronę wziął premier Donald Tusk. Na stronie pierwszej dziennika także temat gospodarczy. Do końca roku ma się pojawić nowela do tak zwanej ustawy odległościowej. Będzie można stawiać turbiny wiatrowe bliżej zabudowań, między innymi pod warunkiem zgody lokalnej społeczności. Na ten temat w artykule wiatraki zbliżą się do domów. Zostajemy jeszcze w tematach gospodarczych, bo na stronie pierwszej Rzeczpospolitej gazeta pisze o działaniach rządowej agendy Polskiego Funduszu Rozwoju. W Państwowym Funduszu Rozwoju, który wypłaca pomoc firmom poszkodowanym w pandemii, powstała czarna lista nierzetelnych przedsiębiorstw. To prawie 300 firm, których wnioski zostały kategorycznie odrzucone, bez podania przyczyny. Składając wniosek o pomoc z tarczy finansowej, finansowanej przez PFR, przedsiębiorca akceptuje umowy i regulamin, a te pozwalają nam odmówić przyznania subwencji bez podania przyczyny. Wyjaśnia Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Tłumaczy także dalej, że fundusz sprawdza firmy w różnych rejestrach prowadzonych przez instytucje państwowe. Jeśli są w nich zastrzeżenia, na przykład co do rzetelności firmy, to wtedy fundusz odmawia właśnie pomocy. Wszystko byłoby chyba dobrze, ale okazuje się, że trafiały też na tą czarną listę uczciwie działające firmy. O tym w artykule Plajta zamiast tarczy. Dziękujemy, to poranna prasa. Eryk Kazanowski, za 6 minut będzie 7.